Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Ці слушна увогуле мы адмерваем гісторыю заходняй Беларусі ад рыжскай дамовы 1921 году? Не, бо калі браць гісторыю 20-га стагоддзя, то раздзяленне Беларусі адбылося падчас першай сусветнай вайны. Ужо ў 1915 годзе палова краіны было акупавана нямецкімі войскамі і іх саюзнікамі. Рэальны падзел, у выніку якога перарваліся многія гаспадарчыя, культурныя ды чалавечыя повязі, адбыўся за 6 гадоў да польска-савецкіх перамоваў у Рызе. Што істотна змянілася ў жыцці заходняй Беларусі за часы першай нямецкай акупацыі? Беларусьчына перарасла за свет на культурніцкага праекту ў палітычна-дзяржаўны. На тэрыторыі, што адышла да Нямеччыны, выходзіла беларуская прэса, без цэнзуры ладзіліся мастацкія выставы, свабодна ствараліся беларускія клубы, бібліятэкі, школы. Калі ж у 1917 годзе адбыўся бальшавіцкі пераварот у Пецярбурзе, то жыхары беларускіх абшараў імкліва пачалі самаарганізоўвацца, і ідэя ўласная беларуская дзяржавы стала рэалістычнай. То бок прыход палякаў з'яўляецца з акупацыі. Так, гэтаксама, як гэта называюць літоўцы і ўкраінцы. Але трэба разумець, каб не было акупацыі польскай, была б толькі савецкая акупацыя. І толькі разам, плячом да пляча з палякамі, удалося спыніць расійска-бальшавіцкую арду. Як пісаў тады Ігнат Абдзіраловіч у 21-м годзе, «Нашае вызваленне, наша ратунку ад прымусу ўсходу мы чакалі ад захаду. Ён ішоў да нас з прыемнай усмешкай на рожавых вуснах». І як жылося беларусам пад польскай акупацыяй? Тое, што мы чыталі ў савецкіх кніжках пра прымусовае палячванне і акаталічванне заходніх беларусаў, з вашага гледзяшча, гэта міт ці праўда? Гэта праўда. Польская дзяржава прыклала нямала намаганняў, каб навязаць тутэйшым людзям польшчызну праз моладзевыя арганізацыі, школу, прэсу. Касцельныя польскія ўлады рабілі ўсё, каб вытруціць беларушчыну з касцёла, павысылаць куды далей тутэйшых ксяндзоў. На іх месцы ехалі ксяндзы з Польшчы, панаехала безліч каланістаў-асаднікаў з карэннай Польшчы, якім улады раздавалі беларускую зямлю. Слушна зацеміўшы быў Абдзіраловіч, гвалт, прымус, здзек, вырыванне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару. Жорсткія словы. Як мне падаецца, міжваенная Польшча, у склад якой уваходзіла заходняя Беларусь, усё ж мела больш рэальных дэмакратычных інстытутаў, чым СССР, куды ўваходзілі ўсходнія беларускія тэрыторыі. Гаварыць у 20-30 гады пра нейкую дэмакратыю, не толькі ў Польшы, а і ў астатняй Еўропе, ну, это перабольшванне. Быў рэальны пераслед усіх беларускіх і не толькі беларускіх арганізацыяў. Не было ўжо к 30-м гадам дэмакратычных выбараў. З іншага боку, і праўда, у міжваеннай Польшчы была адкрытая судовая сістэма. Ніхто не прапаў без вестак, як у СССР. Было вельмі насычанае культурнае і рэлігійнае жыццё. У заходняй Беларусі, да прыкладу, да 39-го года дзейнічала 446 касцёлу, 542 царквы, 387 сінагог, 14 манастыроў. Святарскую паслугу выконвалі тут 617 каталіцкіх, 606 праваслаўных святароў, 293 рабіны і аж на 32 мулы. У рэлігійным жыцці мы з вамі выяўляем розніцу велізарную, і гэта не магло не ўплываць на фармаванне ментальнасці. А ў плане развіцця культуры, адукацыі таксама ж, напэўна, была розніца. У міжваенны час у заходняй Беларусі быў сапраўдны адукацыйны і будаўнічы бум. Пра размах можна меркаваць па дзяржаўным плане на 1938-39 год. Толькі ў браслаўскім павеце аб'ектаў грамадскага і сацыяльнага прызначэння планавалася ўзвесці 144. У самай далёкай правінцыі на крэсах будаваліся бальніцы і школы, пошты і вакзалы. У выніку, напрыклад, у палескім ваяводстве, цяперашняя Брэсцкая вобласць, з 85% непісьменных, паводле апошняя расійская перапісу, да 31 году непісьменнасць была ліквідаваная. Разам з тым вытручвалася ўсё няпольскае. І ўрэшце мясцовы люд ўшчэн заблытаўся са сваёй ідэнтычнасцю. На Палесе 711 тысячаў людзей назвалі сябе ў перапісе тутэйшымі. гадамі, альбо 68%, хоць якіх 50 ці нават 20 гадоў перад тым тамтейшы люд выразна ідэнтыфікаваў сябе беларусамі альбо ўкраінцамі. А што з уплывам еўрапейскім на заходнебеларускую культуру? Мне здаецца, што ён тут быў істотна большым. Да прыкладу, пры ўсіх камуністычных поглядах паэта Максіма Танка ягоная паэзія вытанчаная, вобразная, метафарычная, філазофская, еўрапейская. Як і паэзія Ларысы Генеш, гэтак сама, як і проза Янкі Брыля, Алексея Карпюка і Вячеслава Адамчыка. Так, гэта праўда. Абсалютна не савецкімі да конца дзён заставаліся такія выбітныя нашыя мастакі, свядомыя беларусы, як Язэп Драздовіч, Міхась Сеўрук, Пётр Сергеевіч. У заходняй Беларусі кшталтаваўся наш нацыянальны беларускі стыль архітэктуры, дзякуючы Льву Вітану Дубейкаўскіму, які ў свой час вучыўся ў Варшаве і Парыжы. Тысячы маладых беларусаў паспелі да 39-го года павучыцца ў Европе, падыхаць яе паветрам. А ў паваенныя гады ці настолькі ж вялікая розніца паміж усходам і захадам Беларусі назіралася? Адрозненні былі, і гэта праўда. І гэта тлумачыцца не толькі тым часам, да 39-го году. Калі Беларусь заходняя была адасоблена ад астатняга краю, пачала закладацца індустрыяльная база БССР. Заводы і фабрыкі актыўна высмокулі рабочую сілу з вёскі, а дадаткова сюды на ўдарныя будоўлі набрыдалі людзі з Расіі і Украіны. А беларускія вёскі спустошваліся і ўшчэнт саветызаваліся. Беларусы на захадзе болей заставаліся індывідуалістамі на ўласных гаспадарках. Калектывізацыя заходніх раёнах прайшла толькі ў сярэдзіне 50-х гадоў, то бок на 40 гадоў пазней, чым ва ўсходніх раёнах. І гэта натуральна адбілася на менталітэце людзей. У заходняй Беларусі, далей ад Расіі, лепей захавалася культура вытворчасці, патрабавальнасць да ўласнага ўзроўню жыцця, да асабістай свабоды, да рэлігіі. Каб 20 гадоў таму ў заходняй Беларусі правялі рэстытуцыю і прыватызацыю зямлі, то гэтая прозніца захавалася. Цяпер позна. Людзі пакідаюць калгасную зямлю паўсюдна. А ў сэнсе нацыянальнай свядомасці, актыўнай беларушчыны, як выглядала сітуацыя па вайне? Як уласна беларус сустрэлі савету? Як вызваліцелю ці як акупанту? Па-рознаму. У заходніх каталіцкіх раёнах так, як акупантаў. Калектывізацыя, мабілізацыя, чырвонае войска, сельгаспастаўкі, антыцаркоўная палітыка, дзікая русіфікацыя стваралі базу для антысавецкага падполля. Я родам з заходняй Беларусі, з Віленшчыны, і мая памяць захавала культуру заходнебеларускіх мястэчак з дагледжанымі панадворкамі, святочнымі кірмашовымі днямі, рэлігійнымі фэстамі, з незачыненымі на завок дзвярыма, урэшце без расейскага брыдкаслоўя. Інакш заходняя Беларусь галасавала і на першых прэзідэнцкіх выбарах. Ашмяны, Смаргонь, Маладэчны, Глыбокая, Браслаў, Мёры далі ад 20 до 30 і болей працэнтаў галасоў запазніка. Усход даваў такія лічбы Лукашэнку і Кебічу. Дык як доўга захоўвалася заходнебеларуская ментальнасць на заходнебеларускіх тэрыторыях? Ці адчуваецца яшчэ падзел на заходнікаў і ўсходнікаў у нашай правінцыі? Іншая, несавецкая ментальнасць была моцна заўважная яшчэ гадоў нават 20 таму. Але новыя адміністрацыйныя падзелы, у выніку якіх былі склееныя заходнія раёны з усходнімі, індустрыялізацыя 60-х-70-х гадоў, калгасны лад, савецкая войска і школа, той падзел сціралі. Пасля Чарнобылю і распаду СССР імкліва сціраецца ўсё хутчэй. У тым ліку і за кошт несупыннай ратацыі кіроўных кадраў з усходу на захад. У сацыяльным, культурным, палітычным сэнсе адрозненні паміж, напрыклад, Стаўпецкім, Уздзенскім, Докшыцкім і Лагойскім раёнамі цяпер незаўважныя. Цяпер засталіся адно ландшафтныя і дыялектычныя асаблівасці. Беларусы, заходнія і ўсходнія, моцна перамяшаліся ў буйных гарадах. У Менску, дзе жыве амаль кожны чацвёрты жыхар краіны, у Магілёве, Віцебску, Горадні, Наваполацку, Лідзе, багата людзей з чарнобыльскіх раёнаў перасяліліся ў заходнія раёны. Там, дзе ўжо не было праваслаўных, напрыклад, у Сапоцкіне, Жодзішках ці Астраўцы, паз'яўляліся цяпер рускія цэрквы. І наадварот, там, дзе ніколі не было касцёлаў, у Нароўлі, Брагіне ці Акцябрскім, яны паўсталі. Па ўсёй Беларусі стаяць, як і стаялі помнікі Леніну, засталіся савецкі ўшчэнт норавы ва ўладзе, камуністычныя назвы вуліцаў, разваленыя калгасныя гаспадаркі, палітычная пасіўнасць. І раўнадушнае стаўленне да беларушчыны акурат за апошнія 15 гадоў таксама паўсюдна амаль аднолькавае. Паўсюдна цяпер пануе алкагалізм, беспрацоўе, безграшоўе. Быў шанец на пачатку 90-х сітуацыю змяніць, але за апошнія 15 гадоў розніца паміж заходняй Беларусі і ўсходняй сцёртая канчаткова. Як я вас разумею, роўна праз 70 гадоў пасля ўз'яднання заходняя Беларусь існуе ў свядомасці людзей ужо толькі на ўзроўні міту? Не, і так. Натуральна, ёсць розніца паміж чыстымі чарнобыльскімі раёнамі. Ёсць яшчэ вельмі самабытныя анклявы на Палесі і на паўночна-заходнім памежжы. Яшчэ можна сустрэць каларытных старых людзей, натрапіць на старасвецкія могілкі ці ўбачыць пад нагамі рэшты старога польскага бруку. Яшчэ жывыя людзі, якія цудоўна памятаюць пачатак калектывізацыі на заходняй Беларусі, антысавецкую партызанку, але яны, на жаль, не вызначаюць цяпер культурны, духовны і сацыяльны стан рэгіёну. А мяркуючы па моладзі, гэта ўсё ненадоўга. У іх постсавецкай свядомасці такога міту ўжо няма. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гостем программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» был историк мастацтва Сергей Харевский. Шановные слухачы, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства.